Book 2 77 77 77 إبداء الأسباب 3 Argumentiram nešto 3 Argumentiram nešto 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Zašto ne jedete tortata? Zašto ne jedete tortata? يجب أن أنقص وزني. Treba da odslabna. Treba da odslabna. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Аз няма да я ям, защото трябва да отслабна. Аз няма да я ям, защото трябва да отслабна. Лимаза анта ла ташраб албира? Защо не пиете бирата? Защо не пиете бирата? Ма зала алия ан усафир. Трябва да шофирам. Трябва да шофирам. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Аз няма да я пия, защото трябва да шофирам. Аз няма да я пия, защото трябва да шофирам. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Защо не пиеш кафето? Защо не пиеш кафето? هي باردة. То е студено. То е студено. لا أشربها لأنها باردة. Аз няма да го пия. Защото е студено. Аз няма да го пия, защото е студено. Лимаза ла ташраб аль-чай? Защо не пиеш чая? Защо не пиеш чая? Ма анди суккар. Нямам захар. Нямам захар. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Аз няма да го пия, защото нямам захар. Аз няма да го пия, защото нямам захар. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Защо не ядете супата? Защо не едете супата? Лам атлубуха. Не съм я поръчвал. Не съм я поръчила. Ла ашрабуха, ли анни лам атлубуха. Аз няма да я ям, защото не съм я поръчвал. Аз няма да я ям, защото не съм я поръчила. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Защо не ядете месото? Защо не ядете месото? أنا نباتي. Вегетарианец съм. Вегетарианец съм. لا أكله لأني نباتي. Аз няма да го ям. Защото съм вегетарианец. Аз няма да го ям, защото съм вегетарианец.